57 qaida bi manam jurum fukel bi ak jurum ñaar moy al bayyinatu ala man da'a wal yaminu ala man ankara wa manam wax ji mo gëna simple ci dig waye manam bi nga xamantene mom la cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu indi ci qaida bi al bayyinatu ala man da'a wal yaminu ala man ankara mo gëna simple ci dig moy al bayyinatu leral preuve yu leral ala da fay teggu ci kaw man ki nga xamne idda mo wote mbir mo wote wo mbir wal yaminu wat nak giñ ala man ankara day teggu ci kaw ki nga xamantene mom mo di ngat xam nga wax ji mo gëna yomb ci deg mais yenn boroxo xam rahmatullah alayhi ngir samonté kaddu go xamne dafa jugge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam directement moy motax ñuy jëfëndiko benen waxin wi moy al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala al mudda'a alayhi al bayyinatu leral indi ay preuve ala al mudda'i day teggu ci kaw ki nga xamne moy wote wo gis nga xam nga fi cheikh cheikh sahid radhiyallahu anhu expression bi mu tan ci wax borom moy ala man da'a moy ki wote wo gis nga moy al mudda'i moy ak man da'a wal yaminu ngiñ nak ala al mudda'a alayhi mom day teggu ci kaw kañi wote wo waral ci waral ko manam moy ki di nga ala man ankara motax utiliser bat ala man ankara gis nga bat bobu mu nek bat bu yomb ndax jamono yi luñuy gën di dem nit ñi seenu deg arab da fay gëna sori seenu deg wax amana wallahu alam lool mo motax cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu jëfëndiko lan manam li nga xamantene mom moy manam expression bi ni kon lol moy qaida al bayyinatu ala man da'a wal yaminu ala man ankara al bayyinatu kon preuve leral mbir yu leral ala man da'a day teggu ci kaw ki wote wo ki ñew di wax ne man nangam manam di wote wo dara wa wal yaminu ngiñ ala man ankara day teggu ci kaw ki nga xamantene mom moy ki di ngat mune rawa muslim fi sahihi عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الناس دماء الرجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه حديث بي imam muslim rahmalahu mak so ci hadith ci sahiha min ibn abi mulayka radhiyallahu mu jeug ci abdullah ibn basr radhiyallahu mu jeug ci yantabi sallallahu alayhi wasallam manam li tax nak mu wax ko yantabi sallallahu alayhi wasallam li tax mu hadith bi moy dafa am ku ñew ne soufas jambour ne manam ne moko mom manam souf so xamantene dal ben way mu ne waji dafa guer da ko guer waji da ka guer denga waji dako manam dako nax bok dako nax nangou soufam manam nek ci kaw djel soufam masalan diko bay comme masalan ñu alku souf comme par exemple samba dal di al modou souf ci ngir mu bay ci après modou mom dal ni legui mom souf ci ndax legui mo fa dem legui commencé fa tabax negam hein de fo mok soxnam di fa bay et cetera yemti bi nak sallallahu alayhi wasallam bi ñaar ñu ñewé ci kanamam kenn ki wo wat ne kenn ki wax ne moko mom ñom ñaar ñep ñu xëccoo ñu gis ne mais ké mo fa nek diko liggéey mo fa nek depuis ay at xam nga kon koku mom té dañ ko alon par exemple ah ñu daal di laaj xam nga lool kon zahir bi moy lool man zahiru mbir mi daal moy ne hein ki ci liggéey ki fa nek depuis ay at moko mom lool moy zahir ndekete waji da ko alon bi nga xamantene mbir mom amna yenenbi sallallahu alayhi wasallam dadi wax ki wote wo mu indi preuve ñu waat laak ki ci dess mom mu ne ñu nako watal mu dadi wat ne mom affaire bi waji nak ne ko no ki ragalul yalla mu ne dedet man lolu munuma atté wo luddul zahir bi parce que ci zahir bi la atté wo te pourtant yenenbi sallallahu alayhi wasallam mënon na jëfëndiko batino waye day wan nit ñi ne len manam at sharia li ni mirmi ni lay deme muna law yu tanas bu fekkote dañu jox nit ñi bi da waaw ci seenu wote wo kesse ladda kon doona dana wote o giñ naane da wono wote o nasun ay nit dima arrijali deretu ay nit wa am walum ak seen alal danañ wote wo dima arrijali deretu nit ay deretu goor wa am walum ak seen alal walakin way nak al yamin giñ nak alal mudda alayhi moy teggu ci kaw ki nga xamantene mom lañu wote wo waral ci kawam manam liñu man rek moy wax waji na giñ su giñe wat ci yalla ne mom mom mbirmi lol day dañ koy daldi teggil munuñu ko tek lu upp lolou parce que quand même mom lañu tek parce que xam nga tay munuñu ma jiñ dara ba paré néma prouver par a ou par b que ni yow dirmi difuko manam parce que li nga xamne moy ciossane moy man difumako du deug ok légui man lo xamantene manam difumako numu koy prouver nan lo xamé ban preuve la indi né li difumako preuve bi mo meun indi kay moy mako def niki nonu ki nga xamantene mom kon mom moy tégué lay mom mo wara indi ay preuve leng parce que su lolu amul kenn ku ci nek dana taxaw wax né wala diw yow ya rayon diw hein budé lu way woté wor ñu nangul ko kon boba lolu gaay def dañuy woté won yow ya rayon diw ñu ray ko wala yow alal ji mako mom ay alal ji mako mom hein ban preuve la am ci né mom momuko ma fekk la nga yor sax sak man la hey sak bi mako mom han ñu daal di jël jox ma parce que tout c'est man dama ko woté won bir mi du non voilà lo tax qaida bu am solo la bu reey la même yu bare bare tam non lay démé yow ya defon nangam yow ya waxon nangam yow yep ci yoy ci day delu wat ci di buñ démé ci kanam juge bi wala bok niki nonu tamit même ay preuve ay contre argument journaliste bi mënul ñew taxaw ni diw mo def nangam rek ñu baye ko ni wax na deug ndax journaliste bi wax nako wala wax nañ ko ci télé bi ba wax nañ ko radio bi wax nako du lolu affaire bi mais waaj mom ci bopam il faut mu indi preuve mais comme ni gaay def diw da sacc rek ñepp nan da sacc té amu preuve buy wone da sacc subhanallah do ragal sax sa borom subhanahu wa ta'ala ëlëk yowmal qiyamati bu la tégué ci kanamam né la yow ya doon wax ni diw sangam dafa doon sacc ana fan nga ko tek ragalul lo sax lol subhan rabbi yalla nñu yalla sam muné warawat tirmidhi bi sanadin hasanahu al hafiz fil fath an abdullah ibn amr ibn al as radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala fi khutbatihi al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala al mudda'a alayhi muné imam at tirmidhi rahimahullah indina ci hadith bo xamantene solo na hadith bo xamantene al hafiz manam liñ ci djublu buñ ko waxe non joyal ko rek al hafiz ibn hajar liñ ci djublu al asqalani rahimahullah mu wax ci kon ci fath al fath tamit moy fathul bari sharh sahih imam al bukhari rahimahullah fathul bari hein bi sharh sahih al bukhari mom liñ ci djublu ci al fath mon mu jeul ci abdullah ibn amr ibn al as radiyallahu anhu mun ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci khutbam ne al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala al mudda'a alayhi moy mom firi nagn ko sank mun nak cheikh sir salah ibn radan mun wa hadhihi al qa'idah mabniyah ala bara'at al zimma moy qa'idah bi dagn ko tabaxe ci kaw bara'at al zimma liñ don wax bara'at al zimma wala moy ciosan ciosan moy al asl moy bara'at al zimma moy lolou moy ne amul dara lo xamantene mom teguna sama kaw kenn man dara teguma muniko nonu amul dara luma war dara haram teguñu ko sama kaw waaw bomako beugé wax dal ni man amel na kenn dara dag moy indil preuve mais ci ciossal moy man ameluma kenn dara yoreluma kenn dara waaw lolou moy ciossal wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin